तेल मालिश बूट पालिश एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश गाढ़े पसीने की ये अपनी कमाई है ना तो किसी की चोरी ना कोई सी नजोरी हाथों से रोटी जो कमाई है तो खाई है एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश गाड़े पसीने की ये अपनी कमाई है एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश रहते नहीं रहते हैं चाल में बंगले में रहते नहीं रहते हैं चाल में खुश ही रहे हैं यारो रहे जिस हाल में पाके भी काटे पर मांगी नहीं पाई है एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश गाड़े पति ने किए अपनी कमाई है एक आना बूट पालिश लाखों की तमन्ना है ना महलों का ख्याल है लाखों की तमन्ना है ना महलों का ख्याल है सुबह शाम रोजी मिले इतना सवाल है तो भी ना जीने दे ये दुनिया दुहाई है एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश गाड़े पसीने किए अपनी कमाई है एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश छोटा नहीं कोई छोटे काम से दुनिया में छोटा नहीं कोई छोटे काम से छोटा है जो पेट भरे किसी खोटे काम से हाथों की मेहनत में कौन सी बुराई है एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश गाड़े पसीने की ये अपनी कमाई है ना तो किसी की चोरी ना कोई सी नाजोरी हाथों से रोटी जो कमाई है तो खाई है एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश गाड़े पसीने की ये अपनी कमाई है एक आना बूट पालिश दो आना तेल मालिश